Merhaba, marhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Marhaban, ehle ve sehle. Nerede oturmak istiyorsunuz? Eyne türidu en teclis? Cam kenarında oturmak istiyorum. Uridu en eclise bi canivil cam. Şöyle, buyurunuz efendim. Tafadıl hünaya seyidi. Menü alabilir miyim? Hel yan ahuza kaimete ta'am? Tabi, buyurun. Bittab, tafadıl. Ne alırsınız? Mada ta'khud? Bir porsiyon köfte, bir tabak patates, bir de salata alırım. Kufte li şahsin vahid, tabakun minel batatis ve ahudu salata. Peki, içecek bir şey ister misiniz? Hasanen, hel turidu en teşrabe şey'e? Bir kola istiyorum. Uridu kola. Başka bir isteğiniz var mı? Hel hunaka talabun ahar? Hayır. Teşekkür ederim. La, şükran cezile. Rica ederim. Afwa. Bakar mısınız? Bir tane su alabilir miyim? Lütfen, min fadlik. Hel yan ahuza qanninaten min el ma? Tabi efendim, hemen getireceğim. Bittab, seaclibuhu leka fil hal. Pardon, hesabı alabilir miyim? Afwan. هل لي أن أخذ قائمة الحساب؟ طبي أفندم. هر شيء için teşekkür ederim. شكرا على كل شيء. رجاء درم. عفواً.